To było największe zdrap party na świecie. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Totalizator sportowy, właściciel marki Lotto. Cieszymy się i zdrapujemy dalej. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 5 czerwca, jest 10. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. To dowód na dobrą kondycję demokracji. Tak o marszu opozycji mówi sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. W sierpniu trafią do Polski pierwsze południowo-koreańskie wyrzutnie dalekiego zasięgu, zapowiada szef MON-u. Każdego roku w Polsce marnuje się nawet 5 milionów ton żywności. Marsz opozycji w Warszawie jest dowodem na dobrą kondycję demokracji, powiedział w Trójce sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zastrzegł przy tym, że należy się zastanowić, czy nie można protestować bardziej kulturalnie. Demokracja funkcjonuje doskonale i ma się chyba najlepiej w historii, skoro może manifestować swoje niezadowolenie czy wyrażać swoje uczucia tyle osób na ulicach Warszawy. Nie mam nic przeciwko temu, tylko czasami miałbym taką prośbę, aby może odbywało się to w miarę w ramach kulturalni. Marsz opozycji przeszedł przez centrum Warszawy z placu na Rozdrożu na plac Zamkowy. Manifestację zorganizowała Platforma Obywatelska. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele innych ugrupowań opozycyjnych. Według policji podczas marszu na ulicach stolicy było spokojnie, nie doszło do żadnych incydentów. Minister Obrony Narodowej jest po pierwszych rozmowach z południowo-koreańskimi partnerami. Szef MON-u spędzi w Azji 3 dni. Będzie uczestniczył m.in. w pokazie pierwszego przeznaczonego dla naszego kraju samolotu F-50. Przy okazji pobytu w Seulu wicepremier Mariusz Błaszczak zapowiedział, że w sierpniu trafią do Polski pierwsze południowo-koreańskie wyrzutnie artylerii dalekiego zasięgu, które zamówiliśmy w ubiegłym roku. Poniedziałkowe przedpołudnie minister obrony Mariusz Błaszczak rozpoczął od rozmów z zarządem firmy produkującej czołgi K2, które są już na wyposażeniu naszej armii. Odbyły się też 2 spotkania polityczne z ministrem zarządzającym resortem do spraw zakupów i eksportu koreańskiego uzbrojenia, a także z doradcą do spraw bezpieczeństwa prezydenta Korei Południowej. To były dobre rozmowy, ocenił szef MON. Zapowiedział też, że powstanie komitet do spraw współpracy obronnej między Polską a Koreą. Już za 2 dni podpiszemy porozumienie. W ramach tego komitetu zostaną powołane zespoły, 6 zespołów, które będą zajmowały się poszczególnymi rodzajami uzbrojenia, ale także współpracą naukowo-badawczą. Chcemy wspólnie rozwijać technologię. Pod koniec wakacji nasza armia dostanie również pierwsze 2 egzemplarze południowo-koreańskich samolotów FA-50. W najbliższą środę szef MON będzie w fabryce, która produkuje te samoloty właśnie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na zaanektowanym przez Rosję Krymie mieszkańcy zobaczyli komunikaty wideo sił zbrojnych Ukrainy o przygotowywanej kontrofensywie. Jak informują lokalne serwisy internetowe, hakerzy włamali się do 2 telewizji kablowych. W ocenie części analityków wojskowych to jeden z elementów dywersji, która ma wywołać panikę wśród Rosjan mieszkających na okupowanych terytoriach Ukrainy. Od 12 dni rosyjscy partyzanci z antyputinowskich oddziałów walczących po stronie Ukrainy atakują rosyjskie posterunki graniczne i znajdujące się w pobliżu miejscowości. Drony wypełnione materiałami wybuchowymi spadają na magazyny paliwa i przedmieścia przygranicznych miast. Bezzałogowce zaatakowały też Moskwę. W ocenie analityków wojskowych panika, dezinformacja i dezorganizacja w szeregach rosyjskiej armii oraz służb specjalnych sprzyjają przygotowywanemu przez Kijów kontruderzeniu. Najbardziej zagrożone atakami dywersantów są obwody graniczące z Ukrainą: Białgorodzki, Briański i Kurski. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niska świadomość najnowszej historii Polski wśród społeczeństwa świadczy o tym, iż nie cenimy swoich własnych osiągnięć. Tak mówi laureat Nagrody imienia Lecha Kaczyńskiego Kongresu Polska Wielki Projekt, rysownik Janusz Kapusta. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreśla, że we współczesnym świecie kontrowersyjne nurty przejmują racjonalny dyskurs. Jesteśmy świetnym materią do przejścia do jakby rozsądku, ale ponieważ nie wiemy, kto gdzieś to się toczy i rozmywa nam w świecie totalnie przejętym i teraz nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo jak, no, można poczytać, można porozmawiać. Kongres Polska Wielki Projekt odbywał się przez 3 dni w Arkadach Kubickiego. Politycy, naukowcy i eksperci rozmawiali o najważniejszych sprawach dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Każdego roku marnujemy nawet 5 milionów ton żywności. Najwięcej jedzenia ląduje w koszach zwykłych konsumentów. Prezes Śląskiego Banku Żywności Jan Szczęśniewski podkreśla, że marnowanej żywności może być znacznie więcej.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. So still, oh, I build you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me. And that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love. Big Love i grupa Fleetwood Mac. 16 minut po godzinie 10, trójka przed południem. To, czym zwykle zajmujemy się tu o tej porze, to analityczne podejście do muzyki. Rozbieramy piosenki na czynniki pierwsze i staramy się dojść do sedna, czyli do tego, o czym piosenka jest. Przed nami Piotr Firan i Raf Uzar i Bed and Breakfast w pigułce. Hello, old friend. Eric Clapton. I o czym ta piosenka? Albo niby taka głęboka, ale może taka powierzchownia tak naprawdę i chodzi tylko o starych przyjaciół, ale zobaczmy. As I am strolling down the garden path. Strolling, czyli spaceruję sobie, snuję się, idę. Idę sobie ścieżką do ogrodu. I co widzę? I saw a flower glowing in the dark. Coś się wyłania z ciemności, jest to kwiat. It looked so pretty and it was unique. Coś wyjątkowego, taki piękne. Tak, tak, coś wyjątkowego. I had to bend down just to have a peek. Musiałem się schylić, żeby rzucić okiem. Tak, co to jest? No i powiedział Eric Clapton, hello, old friend. Witaj, przyjacielu. It's really good to see you once again. miło cię ponownie zobaczyć. Czy to jest metafora? I mówi dalej. I saw you walking underneath the stars. Widziałem cię spacerującego pod gwiazdami. And I couldn't stop because I was in a car. Ale nie zatrzymałem się, nie mogłem, bo byłem w samochodzie. I'm sure the distance wouldn't be too far out if I got out and walked to where you are. Ale gdybym się zatrzymał, jestem pewny, że ten dystans, ta odległość między nami nie byłaby za duża. No, jest, oczywiście. Blisko. Oczywiście jest to metafora. Nie tylko piosenka o kwiatku. I mówi dalej, an old man passed me on the street today. Ktoś minął mnie na ulicy dzisiaj. I thought I knew him, but I couldn't say. Myślałem, że go znam, ale nie byłem pewny. I stopped to think if I could place his frame, his body. Jakoś go chciał umiejscowić, tak? Tak, w głowie, prawda? When he tipped his hat, I knew his name. Kiedy ukłonił się, wiedziałem, że to on. I powiedział Eric Clapton, hello, old friend. Czyli to jest piosenka o docenianiu przyjaciół. Chyba tak. O poświęcaniu im czasu, mm-hmm. O zmniejszaniu dystansu. Trzeba przystopować, zwolnić tempo, powiedzieć cześć, porozmawiać, iść dalej. Eric Clapton. Hello, old friend. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jak lata, przez które na wiatr, ostatnio. upadają tylko anioły. Tylko one, przecież nie my. I każdy dzień zaczyna się tak samo. Za późno wstaję, tabletki, popijam kawą. O żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono dla nich. Jak na tę sekturę na lat. O tak, na wierzchu ci ktoś. Wolnie szybujemy przez świat. Tak, żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. I grupa Mysłowic. 25 minut po godzinie 10. Przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Człowiek, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się w naszej pogodzie. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Grzegorzu, ma pan meteoradar? Mam lepszą aplikację. No i co pan tam na niej widzi? Na ekranie tego swojego, cokolwiek to jest. No widzę tak, dwa wyże. Nie, gdzie mnie? Proszę nie dotykać, bo jeszcze pan popsuje. Bo ja na ekranie swojego nie widzę nic, co mnie ogromnie cieszy. No, faktycznie popsuję. Szczególnie mieszkańców południowej części kraju muszę tutaj ostrzec i powiem wprost. Tak, pogoda się zmieni diametralnie. Wręcz mówiąc wprost, popsuje się. Będą burze, będzie deszczowo, miejscami nawet ulewnie. Będziemy wydawać ostrzeżenia, także będzie niebezpiecznie. A tak pan to sobie wymyślił. To był akurat na długi weekend czerwcowy. Ale to nie ja sobie wymyśliłem tak naprawdę. No jak to, to nie? Już mówię. To wymyśliła koleżanka Viola. To jest wyż, który nam sprowadza nieco już cieplejsze powietrze. Chociaż na Pomorzu tutaj wartości powyżej 20 się nie będą pojawiać. No, ale to podobno mimo wszystko... miła dziewczyna jest. No niby tak. Patrząc za okno, można wnioskować po tym, że ten wyż to akurat taki fajny. Niby tak, ale jest jeszcze kolega. I on będzie wszystko psuł. To jest, no właśnie, chyba Niemiec. Henrich. On jest w tym momencie nad południową częścią naszego kontynentu i on sprowadzi właśnie nieco bardziej wilgotne powietrze. Co prawda będzie ciepło, nawet 27-28 pod koniec tygodnia, tu nie mówię głośno, ale 29, 30 nie, ale 29, z tym, że jak wilgotne, to wewnątrz, tak zwane wewnątrzmasowe, mogą się pojawiać burze. I te burze właśnie będą bardziej deszczowe, rozpoczną się już dzisiaj delikatnie w górach, ale później z każdym dniem one będą przesuwały się coraz bardziej na północ. Czyli we wtorek południowe powiaty województw południowych, później już od Dolnośląskiego w środę do Lubelskiego. W czwartek już nawet wejdzie to do centrum i niewykluczone, że w piątek delikatnie może być również w północnej części naszego kraju, chociaż tam raczej delikatne opady deszczu, burze zatrzymają się na Mazowszu. I to no wszystko więc... ten Heinrich. No to on będzie. Niemcy potrafią wszystko popsuć. No właśnie, ja chciałbym, żeby to było też tak powiedziane, że no z jednej strony on psuje, ale z drugiej strony mamy już ponad 60 stacji, które mówią nam o suszy hydrologicznej. Panie Grzegorzu, przepraszam, ma pan lodówkę? No przecież. Fajna sprawa, prawda? Taka lodówka. Tam są takie rzeczy, które pan lubi. Lód, przy odrobinie dobrej woli to i śnieg można znaleźć. Także jak się panu bardzo stęskni za zimą, to niech pan wyjmie tam wszystko ze środka, może się pan tam schować i będzie pan miał namiastkę zimy. Ale spokojnie, ten Heinrich przyniesie nam deszcz, przyniesie nam burzę, ale przyniesie nam również właśnie dosyć wysoką wartość temperatury, tak jak wspomniałem, do 29 stopni. To będzie, no, tak maks maksów, ale no cóż, to niebezpieczne zawsze, kiedy mamy napływ cieplejszego powietrza, wilgotnego, to burze będą występowały, więc trzeba będzie uważać. Tu mogą być nawet ostrzeżenia drugiego stopnia, więc chłodu nie widać, chyba, że ktoś odpoczywa i będzie odpoczywał nad naszym polskim morzem. Mhm. No cóż, tam jeszcze temperatura wakacyjna no, nie zawita za szybko. Długo. No jeszcze długo. To teraz odrobinę poważnie, bo rzeczywiście problem jest z tym, że jest sucho. Jest duży problem, jest duże zagrożenie pożarowe, wręcz miejscami ekstremalnie wysokie. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, na ponad 60 stacjach mówimy o suszy hydrologicznej. Tych stacji w Polsce mamy nieco ponad 500. Wydaliśmy już ponad 10 ostrzeżeń w różnych miejscach przed suszą hydrologiczną, czyli zmniejszył nam się przepływ w rzekach. Poziom wód też się obniżył, tych powierzchniowych. Więc sytuacja robi się coraz bardziej poważna. Więc deszcz, który pojawi się w tym tygodniu, jest, no może nie na wagę złota, ale jest nam bardzo potrzebny, chociaż no znowu nie w takiej formie. Zbyt skumulowany będzie, bo nawet może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu 2-3 dni, a to są wartości takie, no blisko na południu, 50% normy miesięcznej. Za krótko, to powinien być taki długi opad, który będzie trwał przez kilkanaście godzin, a tutaj może być tak, że spadnie przez kilka godzin we wtorek, później w środę, w czwartek, i po deszczu, więc takiego nie lubimy. Dobrze, może to jest pocieszające w tym wszystkim, co pan mówi, że w ten długi weekend popada trochę, a potem przestanie. A potem przestanie, tak, takie są prognozy, że tak. Więc myślę, że to jest dobra informacja dla tych, którzy będą świętować, no bo przecież Boże Ciało, ale zrobi się nam długi weekend, tak zwany czerwcowy. Tutaj się nie odważę powiedzieć, gdzie będzie najlepsze miejsce, żeby wyjechać. Na ten moment wydaje się, że no niby zachodniopomorskie, ale no nad tym morzem no niezbyt ciepło, no chociaż tam niby najwięcej słońca. Ja wiem, gdzie będzie najlepsza pogoda. Tam, gdzie ja pojadę? Nie powiem. Aha, nie powiem. Ja jadę na Lubelszczyznę, do polskiego... Och, jakże się cieszę, że... Poleski Park. Ja jadę tak. Gdzie indziej. Więc tak, to się mówi, szef bez butów chodzi, więc zawsze jak jadę na urlop, wakacje, ta pogoda tam jakaś jest zawsze gorsza, więc jeżeli ktoś się wybiera na długi weekend czerwcowy tam, to proszę uważać. Szef bez butów Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, moim gościem i państwa. Dziękuję bardzo. This one, tell me, are you?

Trójka przed południem, za 20,5 minuty, godzina 11. Jak obiecałem godzinę temu, tak właśnie się dzieje. Zamykamy już naszą dzisiejszą zabawę ekonomiczną. Trójka na giełdzie. Dziś pytaliśmy, co zrobić, aby zminimalizować ryzyko i zwiększyć swoje szanse na giełdzie. Państwo przysyłali SMS-y ze swoimi przemyśleniami w tej sprawie, a ten zwycięski brzmi tak. Opanowanie i logika. Bądź cierpliwy jak ktoś w kolejce do baru na festiwalu muzycznym. Wielkie zyski nie zawsze przychodzą od razu. To pan Igor ze Zgorzelca. Gratulujemy. Nagrodą jest voucher do szkoły giełdowej Giełdy Papierów Wartościowych o wartości 450 zł. Panie Igorze, niech go pan nie zmarnuje. Na festiwalu, nie tylko muzycznym, takie rzeczy się przydają. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej.

które zostały dokonane przez władze policyjne na terenie najpierw dystryktu krakowskiego, gdzie był komendantem, a następnie od sierpnia 1941 roku był komendantem Policji Bezpieczeństwa w dystrykcie warszawskim. A dlaczego o tym mówimy? Jakie to ma znaczenie? Dlatego, że Ludwik Hartman był osobą odpowiedzialną za szereg zbrodni, za wywózkę ludności getta warszawskiego do obozu w Treblince, za likwidację resztek tego getta, współudział w likwidacji Powstania Warszawskiego, za szereg zbrodni, których dokonano na jego rozkaz, ale także przy jego, takim bym powiedział, nawet bezpośrednim współudziale. Był też przewodniczącym sądów doraźnych niemieckich, które skazywały na śmierć obywateli polskich. Był przewodniczącym takiego trybunału w dystrykcie warszawskim. Był to naprawdę jeden z najbardziej znienawidzonych funkcjonariuszy tajnej policji niemieckiej, która właśnie odpowiadała za te zbrodnie. I co ciekawe, osoba, która nie poniosła odpowiedzialności za swoje czyny zaraz po zakończeniu II wojny światowej. No to mówimy, że w 1941 roku objął stanowisko komendanta na dystrykt warszawski, a mówimy o sądzeniu w 1973 roku dopiero. Tak, ponieważ przez wiele lat ukrywał się, po zakończeniu wojny był wpisany na listę poszukiwanych zbrodniarzy, natomiast ukrywał się i nie było szansy przez wiele lat jego dopaść. Niezła historia. Dlaczego Han otrzymał tak niski wymiar kary? Pomijając kwestię już, wydaje mi się, złego przebiegu procesu, znaczy złego, niewłaściwego, nie uznano wielu dowodów, ponieważ dowody, które przedstawiała Główna Komisja do Spraw Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, były bardzo często traktowane jako niepewne, niewiarygodne. To do tego dochodziła kwestia jeszcze takiej, bym powiedział, odwilży w zachodnich Niemczech dotyczącej właśnie potrzeby rozliczania się z systemem, ze zbrodniarzami nazistowskimi. Ze zbrodniarzami hitlerowskimi, w ogóle z całą przeszłością. Jego sprawa wypłynęła tak naprawdę w połowie lat 60. Od tamtego czasu był on aresztowany kilkakrotnie, ale też zaraz zwalniany. A to znaczy, że tuż po wojnie on, to prawda, że zacierał ślady? Zacierał. Do 1950 roku nie mamy żadnej informacji o tym, co się z nim działo. Dopiero potem stopniowo zaczął ujawniać ostrożnie swoją tożsamość, ale nie krył się też, nie ukrywał się pod jakimiś innymi pseudonimami. Zakładam, podejrzewam, że pomagali mu w tym członkowie tej słynnej nazistowskiej organizacji skupiającej były funkcjonariusze SS, czyli Odessa. Po wojnie, gdy się ujawnił, znalazł pracę w branży spożywczej, a następnie w branży ubezpieczeniowej, gdzie osiągnął wysokie stanowiska w hierarchii różnego rodzaju korporacji. I dopiero właśnie gdy w latach 60. zaczęto domagać się jego ukarania, szczególnie oczywiście mam myślę o stronie polskiej, no to stwierdzono, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, ale czyniono wszystko, aby ta odpowiedzialność nie była adekwatna do skali zbrodni, które popełnił bezpośrednio wydając rozkazy, czy też pośrednio właśnie kierując całym aparatem niemieckiego systemu terroru w dystrykcie warszawskim. Został skazany w 73 roku, ale też niedługi okres czasu spędził w więzieniu, ponieważ okazało się w roku 1980 trzecim, o ile mnie pamięć nie myli, że ma chorobę nowotworową, zmarł 3 lata później. Został zwolniony z więzienia. Został zwolniony z więzienia, tak de facto w warunkach jeszcze więziennych też na pewno mu się krzywda nie działa, więc ten zbrodniarz po prostu de facto nie poniósł żadnej większej odpowiedzialności za swoje czyny. A mówimy m.in. o udziale w masowych deportacjach warszawskich Żydów, choćby do obozu zagłady w Treblince. Bardzo dziękuję za przybliżenie nam tej historii. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Feeling fine, getting better. One.